Till husdjur hölls rövarna med ett lejon. Det var ganska snällt, ja, för att vara lejon alltså. Och det var till stor nytta, för varken överkonstapel Bastian eller någon annan togs komma och ta rövarna till fånga så länge lejonet fanns i huset. Nu är han arg, sa Jesper. Han är nog hungrig, sa Jonathan. Ja, ge honom korvarna som blev över, sa Kasper. Blev inga korvar över, sa Jesper, för Jonathan har ätit upp dem. Har du ätit upp dem? Ja, det stämmer nog det, sa Jonathan. Det vill säga att då finns det inte någon lejonmat i hela huset, sa Kasper. Ja, det vill säga det, ja, sa Jonathan. Ja, det ser du själv, sa Jesper, sa nu Jonathan. Och är det väl inte mer än rätt att Jonathan lagar maten då? Ja, men det finns ingen att laga någon mat av, sa Jonathan. Finns det inte mat till oss själva heller, sa Kasper. Och nu var han arg. Ja, det är just jämnt vad det inte gör det, sa Jonathan. Alltså, sa Kasper. Ja, då finns det väl ingen annan råd än att vi får lov att ge oss ut och röva i natt. Ja, men det passar fint på många sätt det, sa Jonathan. För vi behöver få hem lite av varje nämligen. Och när natten kom, då låste rövarna dörren och gav sig iväg inåt stan.